50 languages. 99. 99. المضاف إليه. Genitivi. قطة صديقتي. Ystäväni kissa. كلب صديقي. Ystäväni koira. ألعاب أطفالي. Lapsieni leikkikalut. هذا هو معطف زميلي. Tämä on työkaverini päällystakki. هذه سيارة زميلتي. Tämä on työkaverini auto. هذا هو عمل زملائي. Nämä ovat työkavereideni työt. زر القميص انقطع. Paidan nappi on irti. فقد مفتاح المرآب. Autotallin avain on poissa. حاسوب المدير معطل. Pomon tietokone on rikki. من هما والدا الفتاة؟ Ketkä ovat tytön vanhemmat? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Miten pääsen hänen vanhempiensa talolle? البيت موجود في أسفل الشارع. Talo on kadun päässä. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Minkä niminen on Sveitsin pääkaupunki? ما هو عنوان الكتاب؟ Minkä niminen on kirjan otsikko? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Minkä nimisiä ovat naapurin lapset? متى هي عطلة مدارس الأطفال؟ Milloin on lasten koululoma? ما هي أوقات مراجعة الطبيب؟ Milloin on lääkärin vastaanotto? ما هي أوقات زيارة المتحف؟ Milloin ovat museon aukioloajat?